This is Tsuyoshi. You listen to Beatnik. 21 דקות אחרי השעה 3 על העמדה של הדי-ג'יי אנטרופי הגיעו לנו די-ג'יי סט לכבוד האוסף החדש של דוף פליי-ווי וככה מנגנים כמה קטעים שאירו אור באלבום החדש שלהם או שלא אתה יכול להגיד אם אתה רוצה, זה בסדר מה אתה אומר? זה אחד מהם זה אחד מהם, נו אתה רואה? יופי, עכשיו אני בכלל... עד השעה 4, די-ג'יי סט הזה, בשעה השלישית, צ'יל אאוט, כמו תמיד, אתם על ביטניק בגלץ. מטוס. זאת ציפור, זאת ספינת החלל ביטני. My name is Marcus from Xtreme and you're listening to Beatnik. We'll be right back. 43 דקות אחרי השעה 3 או 17 דקות לפני השעה 4, תלוי איך אתם מסתכלים. אתם על ביטניק בגלץ, הדי-ג'יי סט הזה שייך לאנטרופי שהגיעו לכבוד האוסף החדש של דוף פלייווי, וככה בגלל שבא לנו להביא אותם כי הם אחלה אנשים. עד השעה 4 הדי-ג'יי סט הזה, אחרי זה צ'יל אאוט, ביטניק. Freak. אוקיי, חמש דקות לפני השעה ארבע, ולכל דבר טוב יש סוף לצערי, וגם הסט הזה מגיע לסיומו. המון תודה אנטרופי. תודה רבה לכם. תודה לכם שהגעתם, וזהו, תמשיכו לעשות אחלה של מוזיקה. תודה, תודה רבה. והאלבום החדש, מתי נראה אותו? מרץ, בעזרת השמש. בעזרת השמש, אחלה, בעזרת השן. בעזרת השן. ככה בסביבות מרץ, יהיה קצת משהו שונה מהאלבום הקודם? יותר דרייב, אפשר לקרוא לזה, לא יהיה מלודיות, ולא יהיה אפולון, הפתעות. הרמתם מילוך, אתה אומר, משהו כזה. משהו כזה, אבל הפסיכודליה ב... נשארת. אחלה. סבבה, אז נגיד לכם בהצלחה. תודה רבה. בהמשך הדרך, שלא תיקלו לשום מסיבות פרטיות ברוסיה, חס וחלילה. למה לא? הלוואי. היה סבבה במסיבה? כן, היה ממש כיף. תשמע, היה מוזר, אין ספק, אבל היה כיף. איך זה לנגן באמת לאומנים רק? זה היה נורא מוזר, אין קטע. היינו מאוד כבר במצב שאני לא רוצה... סבבה, נשאיר את המצב הזה בראשים של אנשים. זהו, אז בהצלחה ותודה שהגעתם שוב, וזהו, ונקווה לראות אתכם פה שהאלבום יצא. אחלה. וזהו, זה הכל. תודה רבה, תודה. אחלה, יאללה. לילה טוב. לילה טוב. ביי. עוד כמה קטנות החדשות, מיד אחריהם שעה של צ'יל-אוט בביטניק. כולם מוזמנים, יש המון הפתעות, כמו תמיד. וואי! Today's